gefişler güzeller, elde biçer diker işler gezerler. İğne ile sarma sarar sevdiğim, önüne türlü yemişler dizerler. Haydi haydi bahçelerin çiçeği, bir tanesin gümüşhane meleği. Sırma saçlar tel tel olmuş dağılmış, bize değer örüklerin eteği. Sevdiğim sarkıyor çevrenin ucu güzeller. Haydi haydi bahçelerin çiçeği, bir tanesin gümüşhane meleği. Sırma saçlar tel tel olmuş dağılmış, bize değer örüklerin eteği. Haydi haydi bahçelerin çiçeği, yaprakları güzeller. Lahuri şalı dolaşmış sevdiğim, salıvermiş saçakları gezerler. Haydi haydi bahçelerin çiçeği, bir tanesin gümüşhane meleği. Sırma saçlar tel tel olmuş dağılmış, bize değer örüklerin eteği. Haydi.